الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها رجالا يريدان أن يتصدقا. قال القريب بيدك فأقام. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا خلاف بيني وبينك. قال جلس الله عليه. قال هذا خلاف بيني وبينك. بينك هكذا؟ بينك. نعم. قال جلس الله عليه وسلم جاءكم موسى لوجدنا لو صبرا حتى يقص علينا حتى حتى يفصل علينا من أمرنا. قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن حسن قال حدثنا سفيان بن عيينة بكل شيء. جی ہاں، تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے آپ لوگ. یہاں پہنچے تھے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے بچے کو کھیل رہا بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد سر پکڑا اس کا اور سر کو ہاڑ لیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا علم اقل لك انک لن تستطیع معی صبرا. قال ابن عینۃ ھذا اوکد. آگے اس کے بعد انطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا. اس کے بعد مزید آگے بڑھے، کافی دیر ہو گئی تھی، چل رہے تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے، لہذا ایک بستی میں جا کر کے پہنچے. تو بستی والوں سے کہا کہ ذرا سا کھانا کھلا دیں کوئی صاحب. تو فابوا ان یضیفوا، بستی والوں نے کہا جی من اعلی لوگ تھے کہ ہم تو آپ کی ضیافت نہیں کریں گے. ان کی حالانکہ معروف آدمی تھے خضر علیہ السلام، ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے فری میں کشتی پر بٹھا لیا، یا ہو سکتا ہے کوئی دور کی بستی رہی ہو نہ علم رہا ہو، تو انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. تو طلب علم کے راہ میں مولانا صاحب ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم طالب علم ہیں تو دنیا میں سر آنکھوں پر ہی بٹھائے گھر دیں گے، ایسا نہیں ہے. تو بھوکے تھے، گاؤں میں گئے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سب کچھ لگی ہوئی ہے، اور ظاہر بھوک آج لگی ہے تو لوگوں سے کہا کہ کوئی صاحب ضیافت کر لیں ہماری، لیکن لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. فوجا فیحا جدار یورید قزا، بستی میں ایک دیوار نظر آئی ان دونوں کو جو بس گرا چاہتی تھی. یورید قزا بس وہ گرا چاہتی تھی، اب تک گرنے والی تھی، بالکل جھکی ہوئی تھی دیوار. قال خضر بیدہ، خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے کہا کہ کیا، تو کالا مانے کہنا بھی ہوتا ہے، کالا بیدھی مانے ہاتھ سے کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے کیا، فاقام ہو، اور دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا، طاقتور رہے ہوں گے لہذا دیوار جھکی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ہاتھ لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر بھی صبر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا، اور چاہتے تو ان سے آپ مزدوری لے لیتے، کم سے کم اس کی کھانا کھا لیتے، ہم لوگ بھوکے، ہم لوگ کھانا کوئی نہیں دے رہا ہے، یہ تو عجیب ہو گئی، ایک طرف ضیافت نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، دوسری طرف الٹے آپ ان کا کام فری میں کر رہے ہیں. قال ھذا فراق بینی، داخلہ منسوخ، دعوت دے دیا تھا آپ نے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، اگر آئندہ غلطی کی آپ نے تو پھر ہمارے ساتھ آپ نہ رکھیے گا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا منظور. میں بارہ کیا کرتی ہوں مولانا صاحب، جی ہاں غلطی کر دی، اس کے بعد کیا ہو گیا، فیض اسلام نے کیا کہا، داخلہ کیا ہے منسوخ، رجسٹر سے نام خارج. ھذا فراق بینی و بینک، یہیں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہوتی ہے، آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ کچھ دیر اور صبر کرتے ذرا سا، تاکہ دو چار واقعات اور پیش آتے، کچھ اور بھی ہمارے ساتھ بیان کیا تھا، آگے بڑھے تو یہ ہوا، تو آگے بڑھے تو یہ ہوا، کچھ اور واقعات پیش آتے. تو ہماری خواہش ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر اور صبر کیا ہوتا، تاکہ دو چار واقعات اور کچھ نقل ہوتے ان کے آگے. تو آگے اس کے بعد ذکر کیا ہے محمد بن یوسف، فربری سے پہلے جا چکا ہے، بہت ہی چند مقامات ہیں جہاں پر اس طرح سے اضافات فربری کے، انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے علی بن خشرم نے وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عینہ سے، گویا کہ یہ حدیث فربری نے ایک اور صاحب سے بھی سنی ہے، اور سفیان ابن عینہ تک پہنچنے میں کتنے واسطے ان کے پاس ہیں؟ دو واسطے. اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے، اس میں بھی دو ہی واسطے ہیں، ایک واسطہ کس کا؟ دو واسطے کس کے؟ کس کے ابن عینہ تک پہنچنے میں؟ ایک واسطہ امام بخاری، دوسرے ان کے استاد عبداللہ بن محمد المسندی کا ہے. تو یہ پورا واقعہ پڑھا آپ نے، اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، ما استحب للعالم اذا سئل اي الناس عالم فيكل العلم الى الله تعالى، اگر کسی سے اس طرح کا سوال ہو جائے تو کبھی بھی آدمی کو عجب میں، کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو صاف کہنا چاہیے، اللہ ہو عالم کہنا چاہیے ایسے موقع سے. اور ایک نبی سے اس طرح کی غلطی ہوئی اور کہہ دیا انہوں نے انا عالم، اللہ سبحانہ وتعالی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے امتحان کے لیے یہ سارا اللہ سبحانہ وتعالی نے انتظام کیا. یہ حدیث ہے. ابھی خضر علیہ السلام کون تھے اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے آیا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. خضر علیہ السلام بہرحال ایک انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، کیونکہ پڑھا آپ نے اس علاقے میں معروف تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے، لہذا کم از کم فرشتہ وہ نہیں تھے. اور باقی جو قرآن میں جو کچھ آیا ہے، حدیث میں جو کچھ آیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے خضر علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. خضر علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. چنانچہ فرمایا انی علی علم من علم اللہ علمنیہ اللہ لا تعلمہ انت، وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا اعلمہ. تو یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معائلے تھے، وہی ان کے اوپر آتی تھی، اللہ کے نبی تھے وہ بھی. اس کے علاوہ جو آگے انہوں نے فرمایا وما فعلته عن امری، یہ جو کچھ سارا میں نے کیا ہے ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھا، اس کی وحی کے مطابق میں نے سارا کام کیا ہے. لہذا نصوص اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. تو یہ پورا واقعہ پڑھا آپ نے. اب خضر علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے پورا، اس واقعے سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیے ہیں، کچھ لوگوں نے غلط اس سے استدلال کیا ہے. میرے پاس دو ورقہ تھا مولانا صاحب، ایک آدھ لوگوں کو لوں نظر نہیں آ رہا تھا. تو خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک تو کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ خضر یہ موسیٰ سے افضل تھے، بعض لوگوں نے اس واقعے سے یہ استدلال کیا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے، اور انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنایا اس واقعے سے، کیونکہ اگر افضل نہ ہوتے، عالم نہ ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجتے. لیکن یہ بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ باتیں وہی کہہ سکتا ہے جس کی نظر صرف ایک واقعے پر ہو، باقی موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جو پورے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس پر اس کی نظر نہ ہو، وہی اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے. ورنہ جس کی نظر باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام مرتبہ تھا، ان کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی وہ بھی کلامی، تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا. اسی طرح سے آپ حضرت علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا آپ کو، زیادہ سے زیادہ کیا تھے؟ نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے، نبی تھے. ظاہر ہے جو نبی اور رسول ہو اس کا مرتبہ صرف جو صرف نبی ہو اس سے افضل ہوتا ہے. اور اگر آپ تسلیم بھی کر لیں کہ خضر علیہ السلام نبی اور کیا تھے ساتھ میں، رسول بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کن رسولوں میں سے ہیں؟ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. لہذا اس طرح کا استدلال کرنا قطعی طور پر یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام افضل تھے. یہ اس کا ذرا سا پڑھ دیں سر، کون سا پڑھیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى نشان لگا ہوا دی الأولى یہ اس سے پہلے کیا لکھا ولننبه هنا على مغلطتين الأولى یا کہہ رہے ہیں دو غلطیاں لوگوں سے ہوئی ہیں یہاں پر حضرت علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنے میں یہاں ذرا سا اس کی وضاحت مناسب سمجھتے ہیں جی ہاں پہلی الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره عن هذه على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع الكلام وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى وأدلة ذلك في القرآن كثيرة جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماتحت ہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت وہی تھی جو بہنی کس کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی الگ شریعت کوئی نہیں تھی ان کی ويكفي من ذلك قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية قال آخر سال میں آپ پڑھیں گے موسى علیہ السلام کے کیا فضائل ہیں کیا مناقب ہیں قال والخضر وإن كان نبيا فليس برسول بالاتفاق والرسول أفضل من نبي ليس برسول ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي وهو اور اگر یہ معنی ہے آپ کے خضر علیہ السلام نہ نبی تھے نہ رسول تھے بلکہ یہ ولی تھے ولی من اولیاء لا تھے یہ اگر یہ مانیں آپ تو پھر نبی اور رسول کا ولی سے افضل ہونا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے وہ امر مقطوع به عقلا ونقلا والصائر الى خلافه كافر لانه امر معلوم من الشرع بالضروره قال وانما كانت قصه خضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر جی ہاں تو اگر کوئی اس کے برخلاف کوئی رائے رکھتا ہے کہ نہیں ولی کا درجہ یہ نبی سے افضل ہوتا ہے تو قطعی طور پر یہ غلط ہے جیسا کہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول بدون الولی مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول بدون الولی کسی نے کہا کہ جو یہ نبوت کا مقام ہے یہ بس درمیانی مقام ہے فوقن نبوت کیا دے رہی ہونا سر فوقن رسول رسول سے تھوڑا سا کیا ہے اوپر بدون الولی اور ولی سے کیا ہے یہ کمتر ہے تو کچھ لوگ اس طرح سے ہیں زندقہ اور کفر کی بات یہ سر کہ آپ کہیں کہ ولی کا درجہ کسی بھی نبی یا رسول سے بڑھ کر کے ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے رسول جو نبی ہو سب سے افضل ہوتا ہے اس کے بعد نبی کا درجہ آتا ہے اور سب سے آخر باقی اولیاء اللہ جو بھی ان کا درجہ آتا ہے ولی کوئی نبی سے رسول سے افضل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ کچھ لوگوں نے استدلال کیا اس واقعے سے کہ یہ خضر علیہ السلام یہ افضل تھے اور ایسے لوگ نبی مان کر کے نہیں بلکہ ان کا مقصد دوسرا ہے اور یہ ہے ولی مان کر کے اور ان کو موسیٰ علیہ السلام سے کیا قرار دینا ہے افضل قرار دینا چاہتے ہیں وہ اور ان کے اپنے دوسرے اس سے مقاصد ہیں جو ظاہر ہوتا ہے دوسرے والے سے تو اسی طرح سے دوسرا مسئلہ جس کی وضاحت ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ایسے نتائج نکالے ہیں جس سے کہ مقصود ان کا شریعت کی پوری عمارت کو کیا کرنا ہے منظم کرنا ہے چنانچہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شریعت کے عام احکام ہوتے ہیں یہ عوام اور اغبیاء کے لیے ہیں باقی جو اولیاء اللہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولی ہیں وہ ان احکام کے مکلف نہیں ہیں ان کا رشتہ ڈائریکٹ کس سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوتا ہے لہذا جو عام شریعت کے احکام ہوتے ہیں اس کے وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں استدلال اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ ایک شریعت تھی لیکن خضر علیہ السلام شریعت کے مکلف نہیں تھے چنانچہ اس طرح تختے کو توڑنا گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے برخلاف تھا، لیکن وہ کام کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ خضر علیہ السلام نے کیا. کسی بچے کو اس طرح سے قتل کر دینا یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھا، اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا. اسی طرح سے جو بھی سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا، تو گویا کہ یہ خضر علیہ السلام یہ ولی من اولیاء اللہ تھے، اور ان کا واسطہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. لہٰذا شریعت کے جو عام احکام ہوتے ہیں یہ اغبیاء کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے ہوتے ہیں، باقی جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس کے مکلف نہیں ہیں. اگر مکلف ہوتے تو پھر خضر علیہ السلام اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مخالف عمل نہیں کرتے. مقصود اس سے کیا ہے؟ شریعت کی عمارت کو کیا کرنا؟ منظم کرنا، کہ شریعت کے سارے مخالف کام کریں اس کے باوجود بھی ہمیں لوگ کیا سمجھیں؟ دیندار انسان. شریعت کے مخالف کام کریں، ایک وقت صلات نہ ادا کریں، اس کے باوجود بھی لوگ سمجھے بہت بڑا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا بزرگ ہے، اور اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ وعبد ربک حتی یاتیک کل یقین. عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک یقین نہ جائے، جب یقین کے مقام تک پہنچ گئے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد ضرورت ایسے لوگوں کو نہیں ہے. تو یہ مقصود شریعت کی، دین کی عمارت کو منظم کرنا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس واقعے میں آپ غور کریں گے تو اس میں کون سی بات ہے جو خضر علیہ السلام نے عقلاً و نقلاً جو بات عقل و نقل کے خلاف کون سا کام کیا انہوں نے؟ اگر کسی کے بارے میں انہوں نے جو کشتی والوں کے ساتھ کیا، احسان کیا انہوں نے ان کے ساتھ یا نقصان کیا ان کا؟ بس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غیب کا عالم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے غیب اس کو چلتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب فلا یظہر لغیبہ احد الا من ارتضی منہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غیب کا علم جس کو چاہتا فرما سکتا ہے. لہذا پیچھے کوئی آ رہا ہے اس طرح کا ظالم و جابر، موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں دی اللہ سبحانہ وتعالی نے، خضر علیہ السلام کو خبر دے دی اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کوئی آ رہا ہے. لہذا اس طرح سے کسی کی کشتی کو توڑ دینا وہ ان کے ساتھ احسان تھا، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا تھا. اور یہ کس شریعت کے مخالف ہے؟ یہ ہے مولانا سر کچھ نہیں ہے، شریعت مخالف نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اگر خضر علیہ السلام نے کسی بچے کو قبل اس کے کہ اپنے والدین کے لیے وہ فتنہ بنے، مصیبت کا سبب بنے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے انہوں نے قتل کر دیا، تو اس میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ خلاف عقل و نقل کون سی بات ہو؟ کیا کہا انہوں نے؟ ما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے خود اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ سب کس کی طرف سے تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ احسان کریں. کوئی آپ کی ضیافت نہیں کر رہا ہے اور الٹے اس کا کام کر دیں، کس عقل و نقل کے، کس شریعت کے خلاف ہے؟ ہے خلاف کہیں گے؟ تو ان میں سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کسی شریعت کے منافی ہو. بس یہ کہ ظاہر میں آدمی دیکھ رہا ہے یہ کون سی بات، ابھی تو ہمیں انہوں نے نقصان کچھ الٹے ہم کیا کریں کام کریں. جذبہ انتقام کا انسان کے اندر ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ اس طرح کا لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے. مقصود اس سے شریعت کی عمارت کو منظم کرنا تو ایسا نہیں ہے. جتنے احکام ہمیں حاصل ہوں گے سب کس کے ذریعے سے حاصل ہوں گے؟ انبیاء کے واسطے سے، رسولوں کے واسطے سے. باقی شریعت کے احکام کے حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ منامات سے شریعت کے احکام حاصل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے آپ کو علم لدنی حاصل ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو القاء ہو سارے احکام، اور اس کے بعد آپ شریعت کے مخالف کام کریں، لہذا شریعت کے مخالف کسی حکم کا القاء کسی کو نہیں ہو سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو دین کی تکمیل ہو چکی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو القاء کریں، کسی کو علم لدنی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم لدنی کی صدا فرمائے جو شریعت کے مخالف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی خواب دیکھیں آپ جو شریعت کے دائرے میں آتا ہو، مسئلہ نہیں ہے. لیکن شریعت کے مخالف کوئی حکم آپ کو معلوم ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو مقصود پڑھ لیجیے اس کو ذرا سنانا سر. الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. یہاں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالی خواص ہوتے ہیں، انہیں ان شرعی نصوص کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم، یہاں ان کے دل میں جو چیزیں القا ہوتی ہیں وہ اس کے مکلف ہیں، باقی یہ قرآن اور یہ حدیث ان سب کے مکلف وہ نہیں ہوتے ہیں. ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم، یا ان کے دل و دماغ میں جو چیز آئے اس کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کیا جائے گا یہ دیگر احکام کے. لصفاء قلوبهم على الأقدار عن الأقدار وخلوصها عن الأغيار، یا ان کے دل جو ہیں ہر طرح کی قدورت سے پاک ہو چکے ہیں، قدورت ہر طرح کی پاک ہیں، اللہ کے علاوہ ماں سوا سے بالکل وہ ہے کچھ نہیں اللہ کے علاوہ ان کے دل میں، لہذا ان کے دلوں کی صفائی کی وجہ سے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کا القاء ہوتا ہے اور اسی کے وہ مکلف ہیں. فتنجلی لهم العلوم الالہیہ، علوم الالہیہ والحقائق الربانیہ، فيقفون على اسرار الكائنات، فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون الاحكام الجزئيات فيستغنون بها عن الاحكام الشرائع الكليات. جیسے خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، تو یہ ایک نمونہ ہے، اسی طرح دیگر اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، جو علوم انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے حاصل تھے اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے وہ مستغنی تھے. ویؤیده الحدیث المشہور استفتے قلبک، مزید تاکید میں کیا پیش کر دیا، حدیث بھی پیش کر دی، استفتے قلبک وان افتاکل مفتون، آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھئے، باقی فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے رہیں، اس کا صحیح مفہوم کچھ اور ہونا چاہیے، کہ آپ دیکھیں آپ کا دل گوارہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپنے دل سے پہلے پوچھئے. الاسم ما حاکا فی صدر وکرہتا یطلع علیہ، معلوم ہے آپ کو یہ زمین ہماری نہیں ہے، کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ کی زمین ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیے آپ کی ہے کہ نہیں مولانا صاحب. باقی مفتی صاحب سے آپ نے فتویٰ پوچھ لیا، مفتی صاحب کے سامنے سارے مسائل نہیں تھے، کیا کیا ہے کیا نہیں، مال و مال ہے، پس منظر کیا ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے فتویٰ غلط اس وجہ سے، تو کس کے اعتبار کیجیے، یہاں ان مسائل کے اندر ہے استفتے قلبک وان افتاکل مفتون، ایسے موقع سے اپنے دل سے آپ پوچھیے کہ یہ غلط ہے یا صحیح، آپ کا دل فیصلہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، ہمارا حق نہیں ہے، لہذا شریعت کے نصوص سے علیحدہ ہونے کے لیے، شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں ہے استفتے قلبک وان افتاکل مفتون، کیا مفتیوں سے نہ پوچھیے بلکہ فتویٰ کس سے پوچھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اس کے بعد تو وہاں صبر کیا چلے گا، اس کے بعد سب کی منمانی چلے گی نا دنیا کے اندر، جو ہمارا منشا ہے وہ ہم کریں گے، کیونکہ حدیث رسول یہی والی حدیث خالی ملی تھی نظام کرنے کے، یہی والی حدیث خالی ملی تھی استفتے قلب. جی یہ کہا کہ یہ قول کیا بالکل زندقہ ہے اور کفر ہے، لیکن اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں عوام کو بتاتے ہیں تاکہ ہمارے کیا رہیں، معتقد رہیں، اور اگر جو چاہیں ہم کام کریں اس کے بعد ہمیں کیا سمجھیں گے لوگ، ان احکام سے یہ ماورا ہیں، اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، ان کے دل و دماغ میں ایسا بسا دیں کہ ہمارے بارے میں تصور نہ کر سکیں کہ یہ غلط انسان ہے. لأنه انکار لما علم من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه مبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى، وقد حصل علم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطريق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. جی ہاں، تو اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ شریعت کے عوامر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عوامر نمائی کے معلوم کرنے کا کوئی اور اس کے علاوہ ذریعہ ہے تو ایسا انسان کافر ہے، ایسے انسان کو سیدھے قتل کریں گے، توبہ بھی نہیں کروائیں گے، ایسا نہیں استتاب الا قتل، ایسا نہیں ہے. کیا کہا قرطبی نے؟ یقتل ولا افتدا. ایسا انسان زندیق ہے, ملحد ہے اور صرف بچنے کے لیے دکھاوے پھر اسلام مظاہرہ کر رہا ہے, لہذا ایسے انسان کو قتل کر دیں گے, ایسے انسان کو توبہ نہیں کرائی جائے گی. قال وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا. اس سے لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں تھے, بلکہ اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ یہ جاری ہے, اور بعد کے لوگوں کو بھی ایسے احکام معلوم ہو سکتے ہیں جو احکام شریعت کے قریب سے جو احکام شریعت کے مخالف ہیں, ایسے احکام بھی بعد میں لوگوں کو معلوم ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وإنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة. جو اس طرح کا دعویٰ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں لکھا کرتا ہے, گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اپنی نبوت کا کیا کر رہا ہے, اثبات کر رہا ہے ایسا انسان. كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفست روحي. جی ہاں, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قال وقد بلغنا عن بعضهم انه قال انا لا اخذ عن الموت وانما اخذ عن الحي الذي لا يموت. ایک صاحب نے کیا فرمایا؟ انا لا اخذ عن الموت, جو مر گئے ایسے لوگوں سے نہیں لیتے ہیں. یہ فلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے نقل کیا ان کے بعد, ہم مردوں سے علم نہیں حاصل کرتے, ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ عن الحی الذی لا یموت, اس حی سے ڈائریکٹ ہمارا آتوں سے جڑا ہوا ہے, لہذا ہم مردوں سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں, مردوں کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹ حی الذی لا یموت ہے اس سے علم حاصل کرتے ہیں. وکذا قال آخر انا آخذ عن قلبی انا آخذ عن قلبی عن ربی, میں جو علم حاصل کرتا ہوں, حدثنی قلبی عن ربی, حدثنی قلبی عن ربی, یہ ان کی سند ہوتی ہے. وكل ذلك كفر باتفاق اهل الشرائع. تو یہ باقاعدہ یہ کفر ہے, زندقہ ہے یہ. ونسال الله الهدايه والتوفيق. وقال غيره من استدل یہ در یہ قرطبی رحمہ اللہ قول تھا, اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو نقل کیا ہے. وقال غيره من استدل بقصه الخضر على ان الولي يجوز ان يطلع من خفايا الامور على ما يخالف الشريعه ويجوز له فعله. اگر کوئی خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے استدلال کرنا چاہتا ہے کہ ولی کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ شریعت کے مخالف کچھ مخفی امور اسے معلوم ہو جو شریعت میں موجود نہیں ہے, تو ایسا انسان جو اس بات کا یقین رکھے, اعتقاد رکھے, ایسا انسان گمراہ ہے, فقط ضل, ایسا انسان گمراہ ہے. وليس ما تمسك به صحيحا فان الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع. خضر علیہ السلام کو کوئی عمل بھی شریعت کے مخالف نہیں تھا. فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا. کوئی ہے اس میں قباحت؟ قطب الدین صاحب, شریعت کے دائرے بالکل ہے. آپ نے کسی بھی نقصان سے بچانے کے, بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کو چھوٹا نقصان کر کر اس کی اصلاح بعد میں ہو جائے, تو یہ عقل شرعانہ ہر اعتبار سے زیادہ درست ہے. لیکن اگر کوئی انسان جس کی نظر ظاہر پر ہے اور اس کے سامنے حقائق نہیں ہے, وہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ہوا یہ. وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر. یہ ظاہر کے اعتبار سے انکار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام. وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي هي باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر وضاحت سے آیا ہوا ہے. آگے اس میں کیا ہے؟ ولفظه فإذا جاء الذي يسخرها. جی ہاں, يسخرها تو جو پیچھے بادشاہ آ رہا ہے جو ساری کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا, دیکھے گا ٹوٹی پھوٹی کیا کریں گے, اس کو ہمارے کام کی نہیں ہے. فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. یہ مالک جو ہے ٹھیک ٹھاک کر لے گا بعد میں اس کے جانے کے بعد. فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتمل. ہاں, کہہ رہے اس سے بات اور معلوم ہے کہ جہاں پر احتمال ہو عبدالاول صاحب فوراً وہاں انکار نہیں کرنا چاہیے. سمجھے, ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے فلاں آدمی کام کر رہا ہو, پہلے استفسار کر لیں بھائی کام کر رہے ہیں آپ, کس وجہ سے کر رہے ہیں, لہذا محتملات میں فوراً انکار کرنا شروع کر دیں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال انسان ہے, آپ کہیں گے کیونکہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, کر جاتا ہے اس طرح سے, محتملات ہیں, اس کے باوجود بھی انکار کر بیٹھا اور غلط چیز دیکھ کر کے آدمی صبر نہیں کر پاتا لہذا انکار کر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة. یا تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خضر علیہ السلام کی شریعت میں رہا ہو اس کے بجائے زیادہ مناسب سب میں نے زیادہ لکھا ہونا سر. بل کانا بامر اللہ. جی ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت بل باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا. قرآن میں ما فعلت عن امری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا لہذا انہوں نے کیا تھا خضر علیہ السلام نے اس طرح سے. واما اقامه الجدار فمن باب مقابله الاساءه بالاحسان والله اعلم. تو اس طرح سے بس آپ کا یہ سوال تھا یہ کسی انداز کا تھا یا کچھ اور تھا. تو اس طرح سے غلط استدلالات لوگ کرنا چاہتے ہیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں سے پہلے بتا چکا ہوں میں. خضر علیہ السلام بہت سے واقعات ملیں گے کہ بعد میں فلاں کی ملاقات ہوئی فلاں کی ان سے ملاقات ہوئی. میں نے بتایا تھا آپ کو خضر علیہ السلام ایک عام انسان ہوں جیسے اور لوگوں کو موت آتی ہے ان کو بھی اسی حساب سے موت آئی ہوگی. اور اگر وہ فرض محال مان لیا جائے کہ وہ عہد رسالت میں موجود تھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد ان کے وجود کا امکان نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کے بھی باحیات ہیں اور کیا ہیں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اسی طرح سے ان کے واقعے اس طرح غلط استدلالات کرنا سب وہ ساری غلط چیزیں ہیں. یہ وہ لوگ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سب لوگ ہیں جس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. شریعت کے احکام کی پابندی میں رہیں گے اور اس کے بعد بس چاہتے ہمارے ارد گرد حضرت اول صاحب کیا رہے ہمارے ارد گرد ہاں لوگوں کا ہجوم بھی رہے اور لوگوں سے ہم اصول بھی کرتے رہیں. اس مقصد سے ساری چیزیں ساری کی جاتی ہیں.